Kiss FM, ascult doar hituri. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. 7:01, atât arată ceasul. Începe ediția de miercuri de Kiss Kiss in a Mix. Eu sunt Olix, DJ Ang, colegul meu este într-un mini concediu, așa înainte de cele două luni de Summer Kiss. Nu știu dacă v-am zis, e miercuri, da, dar cred că știați oricum. Aștept mesajele voastre începând din acest moment. Daily Kiss-uri, SMS cu tarif normal, le trimiteți la 0722 20 60 20. O să le citesc în vreo 10-15 minute după primele 3 hituri din această seară. Avem așa, Voltaj, Dă vina pe Voltaj, Sahara, I Wonder Why și Welcome to Saint-Tropez. 40 de minute non-stop hits, asta începem acum. Să cânte hiturile așadar, ascult doar hituri! Difuzor că nu mă auzi mai tare, beat-ul ăsta că te ține în picioare, berea care nu se oprește să mai curgă, noaptea asta că e mult, mult prea scurtă, gașca ta că n-ajungi până-n zori acasă, mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iar îți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care-ți simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul.

Welcome to Saint-Tropez. Yeah. Dacă să avem ascult doar hituri, foarte tare hitul ăsta. L-am auzit, da? Welcome to Saint-Tropez e piesa verii anului trecut, una dintre ele. Avem de rechisuri acum, primele mesaje venite la 0722 20 60 20 pentru Denisia, cea mai misterioasă, dulce și sălbatică fată, mulți pupici, dulci, melodia Alex Velea, cea mai nouă, Sebi din Vaslui semnează. Din partea mea, Camelia pentru Alina și Estera și pentru voi toți, melodia Lorin, Euphoria, foarte bună alegerea. De la mine, Steli pentru iubitul meu Ionuț, melodia lui Alex Velea, minim 2, cu mesajul Te iubesc mult, pup dulce. Muzică bună și lucru greu, Kiss FM face munca mai ușoară și mai plăcută, tot așa, de la Vlad pentru Silviu vine următorul de Kiss. Următoarele piese sunt special pentru voi, toți cei care sunteți acum pe frecvențe. Avem Dona Mar și Lucență, Dansa cu Duro, Michael Parsberg imediat vine cu Medworld și ne trimiși cu Accent, noul lor single, se numește I'm Sorry. Eu sunt Olix, până la ora 22 împreună cu voi, suntem acum în cele 40 de minute non-stop hits. Ascultăm radioul, ascultăm Kiss Kiss in the Mix, penultima ediție de Kiss Kiss in the Mix din studioul din mall, pentru că din weekend ne mutăm la mare. La Kiss FM asculți doar hituri. Found me a million faces. zi bine, start de richisuri pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Intrați acolo și lăsați de richisurile voastre. Știm deja, vara asta nu doarme nimeni. Sâmbătă la ora 14 începe al patrulea sezon de Summer Kiss. Deci e clar, nu e loc de dormit și nu e loc de prea multe difuzare, platane și microfoane. Vara asta suntem pe plajele din Costinești, Mamaia, Neptun și Jupiter. Olix, DJ Young, Dan Fințescu, Alice de la Kiss și, desigur, DJ Jonesy. Sâmbătă la 14, fii cu urechea pe Kiss FM. Au mai rămas două zile și un picuț. Continuăm tracklist-ul nostru mixat live de aici din mall din Plaza România. Radio Killer, piesă nouă, Calling You. Imediat Smiley, Dream Girl, Vank pleacă și Florida vine cu Whistle. Let me hear you say I love you. Ascult doar hituri. Let me hear you say it loud. Cause I love the way you say it. Oh, I love how it sounds. Boy, I know that you love me. I wanna hear you say it. KissFM, ascult doar hituri.

hituri. Florida a fost cu Whistle, foarte, foarte bună piesa asta. Avem acum derichisuri de pe pagina noastră de Facebook, de pe facebook.com/kissfmromania. Sunt o grămadă adunate acolo. Am adunat, am ales eu de fapt câteva dintre ele. Și hai să vedem. Alin Văcăroiu zice așa: un derichis pentru toți chisomanii de pe Wall, dar și pentru echipa Kiss FM. Puneți, vă rog, Alexandra Stan Lemonade. O să încercăm ceva mai târziu. Mihai Ștefan Mandinga Zalela pentru toți cei care au terminat cu examenele și acum se relaxează ascultând Kiss FM. O să vină Mandinga în câteva minute. De la Daya pentru îngerajul meu, pentru My Little Friend și pentru Diana de la Bacău. Andrei David zice așa: de la Andrei din Brașov pentru voi și pentru toate fetele de la mare care fac topless. Îmi place de derichisul ăsta. Melodia Connector, Vara nu dorm. O să vină și Connector ceva mai târziu. Până atunci, vă spun că încheiem chiar acum primele 40 de minute non-stop hits de astăzi. Vine o pauză scurtă, iar după pauză Lambada Bo, așa cum ne place nouă să-i spunem. De la Gustavo Lima, Mandinga. Vine și Corina cu A-A-A-A-A-Ta. Și ne întâlnim și cu Connector, Vara nu dorm. Eu sunt Alex, vă ascultați Kiss Kiss in a Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. All the hits, all summer. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri. Chiar în acest moment podcastul Kiss Kiss Remix a fost updatat, așa că vă invit să intrați pe kissfm.ro/kkm și de acolo puteți să descărcați și să ascultați absolut gratuit înregistrările mai vechi ale emisiunii noastre. Kiss Kiss Remix, continuăm mixul nostru cu Balada Boa, Mandinga, Corina și Connector, Vara nu dorm. Știe toată lumea aceste piese, aceste hituri din playlistul Kiss FM, așa că la Kiss FM ascult doar hituri. Eu șalabi meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê. Gustavo Lima e você. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. E hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. FM asculți doar hituri. Doresc

40 de minute non-stop hits. Da, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem primele mesaje venite în această oră la 0722 20 60 20. Le așteptăm în continuare. Tariful este normal pentru SMS-uri. Trimiteți doar SMS-uri, da? Hai să vedem ce mesaj am primit. Pentru iubitul meu Andrei, abia aștept să ajung acasă. Și pentru toți cei care sunt încă la servici, răcoare le doresc. Vă pupă Ana din Iași. Salut Alex, dedic toate piesele din această seară tuturor chisomanilor, dar și tuturor piloților de raliu din toată țara, pentru că vineri și duminică vor fi prezenți la Reșița la campionatul de viteză în Coastă, Reșița 2012, în care partener oficial este, bineînțeles, Kiss FM. Așteptăm toți reșițenii la marele eveniment. Vă salută Dan din Reșița, omul cu ochelari. Ok, salutăm și noi omul cu ochelari și toți reșițenii. Salutare chisomanilor să fie de la Tilică din Buzău pentru toți ascultătorii de Kiss FM. Vă salut de la Costinești, vă aștept și pe voi. Sâmbătă o să fim acolo, bineînțeles. Nu mă satur niciodată, vă ascult și chiar și în timpul orelor sunteți cei mai buni, țineți-o tot așa. O avalanșă de pupici, zice Florența. Mulțumim frumos de pupici, Florența. Noi continuăm mixul cu Lorin, Euphoria, Stereosonic, Pump Up The Jam, Maximilian Sofie, plus multe alte super hituri, dar vă postesc despre celelalte hituri ceva mai târziu. Vă aștept și pe Facebook, avem star de lichisuri acolo. Eu sunt Olix, asculți doar hituri. Oh,

se bagi pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o pagu, mă. Nu e de tine, că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Maximilian și Mephix, Sofie, remixul de club al lui DJ Magnum. Asta am ascultat. Avem star de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Găsiți acolo postarea. Aștept de Kiss-urile voastre. O să le citesc, după următoarele 3 hituri. Până atunci vă invit să ascultați și să descărcați gratuit podcastul Kiss Kiss in a Mix. Îl găsiți ca de obicei pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, celelalte podcasturi Kiss FM le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi, bineînțeles. Avem Fly Project și Anna May, Goodbye, remixul DJ Anjaisa. Imediat, noul single, Anda Adam, Say Goodbye. Și apoi piesă nouă de la Sunrising, Mysterious Girl. Que dijo que dijo. sunt Anda Adam la Kiss FM, asculți doar hituri. SFM, asculți doar hituri. Kiss FM, ascult doar hituri, încheiem chiar acum primele 40 de minute, nu, a doua tură de 40 de minute non-stop hits. Superbă piesa băieților de la Sunrise, Mysterious Girl, asta am ascultat. Iar acum ne ocupăm de dedicațiile venite pe facebook.com/KissFM România. Bună, sunt Oana, aș vrea și o dedicație pentru iubitul meu Cristian cu mesajul Te iubesc, mulțumesc, sunteți cei mai tari, mulțumim și noi, Oana. Dia Chioreanu zice așa: la mulți ani, mami, hai că nu te așteptai să fac dedicație la radio. Te pupă Dia și Georgiana din camera cealaltă. Și a pus și un pupic foarte frumos acolo. Sebastian Pup, o dedicație vă rog pentru toți restanțierii de la Facultatea de Științe Economice din Oradea, care acum ori învață, ori sunt pe terase la o bere rece înainte de restanțe. Paftă la examene tuturor! Și încă unul de la Ulieru Andrei, o dedicație de la Andrei pentru Cătălina și pentru toți prietenii mei care mă cunosc și care sunt plecați la mare în Costinești. Salutări de la Andrei din Fien și aș dori și o melodie Vara nu dorm de la Connect Air. Bun, o să fie... Nu, nu o să mai fie conectat în seara asta, că a fost ceva mai devreme. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Smiley, Dead Man Walking, Holograph, Cât de departe, Deep Central, Speed of Sound și vedem ce mai încape. Olic sunt eu, ascultați Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Summer's here. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. La Kiss FM ascultați doar hituri. Gata cu reclamele, ne-am întors la piese și, precum ziceam, la hituri, bineînțeles. Avem Smiley, Dead Man Walking, ne întâlnim și cu Holograph, Cât de departe, v-am promis și piesa asta. Avem și Like Chocolate, Maria Maria, plus Deep Central, Speed of Sound. Vara asta nu dormi la Summer Kids, bineînțeles, nu-i loc de prea multe difuzare, platane și microfoane. Sâmbătă, la ora 14, începe sezonul 4 de Summer Kids. Pe plajele de Costinești, Mamaia, Neptun și Jupiter, suntem acolo, Olix, DJ Young, Dan Fințescu, Alice de la Kiss și DJ Jonesy. La Kiss FM, asculți doar hituri in the mix! Să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colin pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe, departe de tine.

Kiss FM, ascult doar hituri. A fost Like Chocolate împreună cu inconfundabila voce a lui Alex Mica, bineînțeles. Astăzi de dimineață la Chisteria Matinală, colegii noștri Angel și Johnny l-au avut invitat pe Alex Velea, unul dintre artiștii momentului, unul dintre creatorii marilor hituri ale momentului. Minim 2, știe deja toată lumea piesa. Dacă intrați pe site-ul kissfm.ro, o să vedeți poze, chiar și o filmare cu Alex Velea, care zice că plânge la fiecare apus. Nu știu dacă trebuie să-l credem pe cuvânt sau nu, dar oricum, puteți să ascultați tot interviul cu el și să vedeți și pozele făcute în studioul Kiss FM. De asemenea, vă invit să-i ascultați și pe colegii mei, Angel și Johnny, în fiecare dimineață de vară, de luni până vineri, la Chisteria Matinală. Eu sunt Alex, imediat vine ora 9 cu piesa Non-House de la ora 9. O piesă foarte, foarte frumoasă, românească, vine la 9 fix, după care începem ultimele 50 de minute non-stop hits. Aștept în continuare de dechisurile voastre la 0722 20 60 20, dar și pe Facebook un cont slash Kiss FM România. La Kiss FM, asculți doar hituri! Nova non-house la Kiss Kiss in the mix! Kiss Kiss in the mix! Kiss, kiss in the mix! Kiss, kiss in the mix! Într-o zi ai venit ca o ploaie caldă de vară. Mi-ai zâmbit și-am simțit că trăiesc pentru prima oară. Parcă pluteam, te sărutam și simțeam doar din tine. Acum zilele dor, secundele dor, nu trăiesc fără tine. Doar o inimă am și tu ai luat-o cu tine. De ce nu m-ai învățat cum să respir fără tine? Norii te plâng, te aud în vânt, doar pe tine. Soare nu e, nimic nu e, am rămas eu cu mine. Mi-e greu fără tine, mi-e atât de greu. Noastră peripicii o ascult la nesfârșit. Mi-e dor de tine, mi-e greu fără tine. Mi-e atât de greu fără tine. În piesa noastră peripicii o ascult la nesfârșit. Mi-e dor de tine. Într-o clipă ai plecat, de ce nu m-ai luat și pe mine? Nu știu drum pe care să pot păși fără tine. Singur și gol, eu joc un rol, mă prefac că mi-e bine. Ochii închid, doar ca să-i deschid, nu trăiesc fără tine. Doar o inimă am și tu ai luat-o cu tine. De ce nu m-ai învățat cum să respir fără tine? Nu e ocean să stingă dorul din mine. Soare nu e, nimic nu e fără tine. Și aș vrea să te simt din nou. Nu mai ești și degeaba mai sper din nou. Nu mai ești și aș vrea să te ating din nou. Nu mai ești și degeaba mă mint din nou. Nu mai ești și aș vrea să te aud din nou. Nu mai ești și degeaba te strig din nou. Mi-e greu. Eu ascult la nesfârșit. Mi-e dor de tine. FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. La Kiss FM ascult doar hituri. Am intrat în ultima oră de mix de astăzi. Am avut și o piesă foarte frumoasă din playlistul nostru, Voltaj, Eu cu mine, mamă. Foarte veche și foarte bună piesa asta în același timp. Începem așadar ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi, din penultima zi de Kiss Kiss in the Mix din Mall din Piața România. Hai să vedem și ce mesaj am mai primit de la voi la 0722 20 60 20 de la Sebi pentru iubirea mea de Nisa. Cu mesajul te iubesc mult, melodia Ina, tu și eu. Salută, aș dori și eu, Anda Adam, say goodbye pentru toți prietenii mei din București. O să-mi fie dor de voi, nebunii mei. Kiss FM rule, semnează Vlad. Încă unul de la Sebi pentru iubirea mea de Nisa, melodia Michel Telu. E același Sebi? Cred că e același Sebi. Dar acum a vrut și piesă, Michel Telu, Ice Cipegu. Și încă unul, sunt Roxana, mă plin și mă distrez pe muzica voastră. Vă iubesc foarte mult, țineți-o tot așa până dimineață. Vă pup, dulce, dulce, dulce. Și încă unul de la Radu, pentru Radu din Cluj, pentru băieții de la Crama, că sunt plictisiți și nu știu cum să bag un pic de ritm în ei. Păi, pentru ei să fie următoarele hituri, pentru voi toți, de fapt. Avem Jamie Moon Shura, ne întâlnim și cu Anel Remember, remixul lui DJ Jonesy, și apoi Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Olic sunt eu, la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, ascult doar hituri. Iana și Calvin Harris, We Found Love. Trebuie să mă laud și să vă spun că în decembrie am fost la un concert Rihanna. Calvin Harris a mixat înaintea concertului. Foarte, foarte tare. Rihanna face un show foarte, foarte bun. Vă invit să votați piesele voastre favorite în Fresh la 40. Intrați pe kissfm.ro/ft40. Aranjați acolo piesele în ce ordine vreți voi, în ordinea în care merită să fie ordonate piesele respective. Apoi apăsați butonul de trimitere a topului și sâmbătă de la ora 10 ascultați Fresh la 40 cu Andreea Berghea și DJ Almut. Acum o piesă ceva mai veche, mie îmi place tare mult, așa că ascult doar hituri. convinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. La Kiss FM, ascult doar hituri. Asta a fost o piesă care în continuare ridică oamenii de la mese la absolut orice petrecere. Acum coborăm ușor BPM-ul, ne întâlnim cu Timbaland și One Republic, Apologize, Pitbull vine cu Back in Time și Buia și Camelia VIP. La Kiss FM, ascult doar hituri. Nu ai cum să ignori un nou sezon de Summer Kiss. Beau un cistea Kiss FM că mi-a fost dor de el. Toată lumea de la mare face baie în decibel. Vara asta nu dori la Summer Kiss. Noi loc de difuzoare, platane și microfoane. DJ-ii Kiss FM te țin în priză cât e vara de mare. Cu hituri non-stop și cele mai tari concerte live pe plajele din Costinești, Mamaia, Neptun și Jupiter. Number two, y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Ignorar los labios.

ascult doar hituri. Foarte tare piesa asta, Puia și Camelia, VIP se numește ea. Am intrat din nou pe Facebook, am dat un refresh și ne ocupăm chiar acum de mesajele, de richisurile venite de la voi. Cristina Mușeț, pentru prietenele mele cele mai bune, Lilia și Nadia, vă rog, piesa Taxi și Răzvan și Tani, non-stop. Foarte bună piesa, încercăm puțin mai târziu. Stanislav Albert, salutare chisomanilor, melodia Deep Side DJs, I Never Be Alone, din partea lui Sax, pentru prietenii mei și pentru cei care ascultă Kiss FM. Bun. Livia Tican, să fie un derichis pentru fitița mea, care astăzi a împlinit 7 ani, la mulți ani, iubita lui mami. Și încă un derichis de la Diana Berenghia, pentru toți cei care se pregătesc pentru medicină și pentru sora mea, care nu-și găsește grilele la bio. O iubesc foarte tare. Bun. Continuăm mixul nostru cu hituri și numai cu hituri. Avem Laurențiu Ruță și Andreea Bănică, Shining Heart, chiar acum. O să ne întâlnim și cu noul single Fly Project, se numește Back in My Life, și apoi am o surpriză foarte, foarte tare pentru voi. Eu sunt Olic, sunt ultimele două zile de Kiss Kiss Remix live din mall din Plața România. De sâmbătă de la ora 14 suntem la mare, la Summer Kiss. Piesa nouă, mai fresh ca un suc de bătăi.

Asta a fost o piesă surpriză din partea mea pentru voi, o piesă ceva mai veche de acum câțiva ani. Pedro Casanova și Andreea, Selfish Love, foarte, foarte bună piesa asta, mai ales remixul pe care l-am ascultat, remixul lui Gregor Salto. Să vă mai spun, să nu vă spun? Hai că vă spun! Sâmbătă, ora 14, notați ora asta în calendar și trebuie neapărat la ora asta, sâmbătă, să aveți radioul deschis pe Kiss FM, pentru că atunci încep transmisiile de la mare, începe sezonul cu numărul 4 de Summer Kiss. Asta pentru că vara asta nu doarme nimeni, nu e loc de dormit, pentru că avem prea multe difuzare, prea multe platane și prea multe microfoane. DJ Kiss FM te țin în priză cu hituri non-stop și cele mai tari concerte pe plajele din Cosinești, Mamaia, Neptun și Jupiter. Vă molipsim de energie și de muzică bună toată vara până la sfârșitul lunii august, bineînțeles. Avem Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Raluca, Surrender My Love și Adele, Set Fire To The Rain. Eu sunt Onyx, la Kiss FM, ascult doar hituri!

doar hituri. 2 minute rămase până în ora 22. Onyx sunt eu. Aici se încheie penultima ediție de Kiss Kiss in the Mix de sâmbătă. Suntem la mare, la Summer Kiss, la Cosinești. DJ Young și Onyx vă așteaptă cu al patrulea sezon de Summer Kiss Kiss in the Mix. Dar vă așteaptă și colegii mei Dan Fințescu, Alice de la Kiss și DJ Jonesy în celelalte stațiuni, în Jupiter, în Neptun, Mamaia. O să auziți toate transmisiile începând de sâmbătă cu ora 14. Mâine o să fie joi și dacă e joi, e weekend la noi. Să punem și jingle-ul. Dacă e joi, e weekend la noi. Și joi o să fie ultima ediție de Kiss Kiss in the Mix live de aici din mall, din Plața România. Sincer, cred că o să-mi fie dor un pic de mall-ul ăsta, dar... poate ne întoarcem la toamnă. Sau poate nu, cine știe. O seară frumoasă vă doresc. Nu uitați, mâine dimineață de la 7 vă întâlniți cu colegii Johnny și Angel la o nouă ediție de Kisteria matinală. Seară frumoasă, încurată la Kiss FM. Asculți doar hituri. Eu vara nu dorm. Kiss FM.